道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 کیلو آب کن. دنبوره تو از دو آکت. یسته از باشته کی که به برداومی چاو دیری منکات. او چاو از زقانه چای مرو و بیگمان. همو انتی بینی اوان کرد. اونش گرنگ نیست که توانی هستیم پیاپ کن. بوی پیشگیم بخن. ایمه لجر چاو دیگه کلوه بمبوره دوا کوتم هیچ شاره لم نزدیکانه نبینم بله راسه که بله مامیان برو یک آراسه روشتن لی رویان لوی و روشتن تو چونه اوزانی؟ چون که ایمه لدو آراسته و چاو دیگه کرین بله ایمه هشتا نزنین بو چی چاو دیگه ایمه آکن منشته ناگم راسته که کوای باب روین سر رای اوی که چاو دیگه اکرین بله هر به هنی زنیری بزنین کوایا پیو چون بو؟ مبستم زنیاری پریز راو کانا کتیب چند کارتی تیه دوزی او؟ هیچ کارتی که تیه نبو او براسته؟ بلا جین نامه ایکی بو من بجایشت بو چی ود؟ کاتی که خوش لگل یاری که بسر برا کاتی که خوش لگل یاری که بسر برا؟ بلا من واحز ناکم لنو یاری که آبی نزانی من هستی که وام هیا کتیب کلوا ای باش تو یاسای یاری کان پی چون بو؟ هشتا زور شد نزانم زنیاریم زور کما او چی بو؟ باشا او توانای نین بو؟ واد یارا اما یکم جارم یاری بکن هرچونه به چون که توش کتبه پیه اما جواته او یک توش یاری زنی بله بیگو من نا توانم من فریو بن ازانم که ایوه دست پیه کرن ایستا اتوانم کارتی دزین بکار بیم اوه چیه کات؟ کوایا ناوی ایوه شیلوه او گونا اوه چون ناوی ایمه ازانی؟ باله چون زانیم؟ هیچ درفه تکتان نیه اگر ایش تلباری کارتا فیالکانه و نزانن امش او یک لحکات که امانا دو دست بیا کردنی استاد دست یان کردو بیاری هر وحا تنها دو منالیشن نامویم کارتیان لدجیان بکار بیر بۆیە کارتی کاریگەری بەزەوێ کارپێکردنی کاریگەری هێرش بکەرە سەر شیروا ناتوانی لەم یاریە لەدەست کارتە فێڵەکان هەڵبێی شیروا تۆ باشی باڵێ هێرشەکەم سەرکەوتوو بوو ئەوە چی و لە من کرد؟ ئەم کوڕە زۆر مەترسیدارە کارپێکردنی کارتی گەڕانەوە بۆ ماسادۆرە شیزوکو کۆرتوبی کارەکەم پێتانە ئەتەوێ یاریەکە بکەی؟ بەڵێ ئەتانەوێ لەگەڵ من بەشداری بکەن ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ شوێنەکانی خۆمان هیچ شتێک نیە بۆ ئەوەی ئەنجامی بین هەر بەڕاستی ئەتەوێ یاریەکە تەواو بکەی؟ لە ڕاستی ئامانجی من تەواوکردنی یاریەکە نییە باشە پەیوەندی هەیە بە کارەکانی کۆمەڵەکەمانەوە؟ لەوانەیە باشە کێشە نییە کێلوا ئازارێ پێنەگەیشتووە؟ هەست بە هیچ گۆڕانکاریەک ناکەم بەڵام من هێشتا نیگەرانم بەدڵنیەوە ئەو پیاوە شتێکی کرد لە ئێستەیە بیرکردنەوە لەو شتە گرنگ نییە باشە ئەو کاتێ وتی کارپێکردنی شوێنکەوتن نێنی بەکارێنە نەخێر لەوانەیە ئەوە فێڵ بێت تەنها لە نێو یاریەکەیا کار بکات فریودار باشە چ جۆرێکە نازانم بە هەر حاڵ لە کۆتایی ئازانیم ئاه سێرکە ئەوە شارە ئایا ئەمە خەڵاتەکانە ئەوە هەمووی خەڵاتە وا دیارە بەو شێوەیە کلوا سەیرێکی ئەوەکە خشتەی پاڵەوانێتەکانی ئەنتۆینای مانگانە ئەم مانگا پاڵەوانێتی کاغەز و بەرد و مەقەس هەیە خەڵاتەکە شمشێرێکی ڕاستەقینەیە باشە ئەوە کەرەستەیەکی گرنگە لەوانەیە سەیرێکی ئەوێ بکە ئەوێش ئەی بەشداری بکەین بێگومان کەوایە با من و تۆ هەوڵ بین لە ئێستاوە هەموو خەڵاتەکان بەدەست بێنین هەروەها بێ زانیاریش کۆ بکەینەوە بەخێر بێن ئەگەر لە ماوەی سی خولەکەم دەبرێت تەواو بکەن ئەوە پێویست ناکە پارە بن هەروەها وەکو خەڵاتێک کارتی گالگایداش بەدەست هێنن ئێستاش بەدەست بێکای ئەی گارسۆن ئەزانی چۆن فێڵەکان بەکارەهێنرێ چی ئەوە تۆڵی چی بەشە کە چارەسەرترین کەسی ئەم شارەیە شارەسا ئەوە واتای چییە لەم هەموو شتێ نازانێم گێژە وا دیارە تەنها کارەکتەرێکی ئاساییە لە میاریە ئێوە براوەت ئەمە خەڵاتەکەی ئێوەیە ئێوە کارتی گالگایدای تا بردەوە هەزار و دوو سەو حەزە ئێف سەو هەشتا و پێنج باشە ئەمە واتای چییە ئێوە ئەمە یەکەم جارە کارت بەکارێنن ئەو ژمارەی لەسەر دەستە چەپ بە ژمارەی کارتەکەیە و ئەو هێمایە کە لە دەسە ڕاستە ئاماژە بۆ قورسی بەدەستهێنانەکە یەکە دابلێ قورسی بەدەستهێنانەیە ئەویش لە سیەوە دەست بیەکات تا ئێچ و ئێفیش سێم ئاسانترین پلەیە ئەو ژمارەی لەپاڵ پلەی قورسیەکەیە ئاماژە بۆ ئەو جارانە ئەکەرکەتیایە کارتەکە بگۆڕیت کەوا بێم کارتە زۆر بێسوودە من پێشترم کەسم نەبینیوە چەند درەمدانەیە ئەمە یەکێکە لەو یاریزانەی کە لەگەڵ ئێمە دەستی پێکرد بەڕێزەکەم ئەوە چی بووە لە پڕێکە جەستەی تەقیەوە ئەوە لە ناوە تەقیەوە چەند کاتژمێرێ ئەبێ دەستمان پێکردووە کەسێکیش کوژرا هەروەها ئەم دەستەیە بوونێکی ڕاستەقینی هەیە قورسە باوەڕ بۆەوە بکرێت کە ئەمە تەنیاە یاریەکە ئێمە ژیانمان ئەخێنێ بەترسیەوە لەم یاریەیە ئەوون بووە بەلایەنی کە مۆگەڕایە بۆ جیهانی ڕاستەقینە یاریەکەی تەواو بوو پێم بڵێ کلوا باشە ئەو فێڵەی کە لە دژی تۆ بەکارێنرا ئەکرێیە نازانم نیگەران مەبن کارتێکی فێڵ نییە ئەوەندە کاریگەری هەبێ بە هیچ شێوێ کارتی فێڵ هەروکو کەمێ پێشە ساوتێ ئەوە شتێکە لە فێڵە چیە ئەوە شتێکە لە فێڵە چیە بەهۆی نێنی تایبەتی کەسێکی ترەوم نێن ئەمە واتای ئەوەیە کە یاریزانەکان دەتوانن یەکتری بکوژن بەڵام بۆچی ڕاوچی یاریزانەکان ڕا راو چی یاری زانەکان؟ دواتر بۆتان ڕووناکەمەوە. بەرحاڵ پێتان چۆنە پەیوەندی بە ئێمەوەکە؟ ئێمە ڕێگەیەکی مسۆگەرە زانین بۆ ئەوەی ئەمیادێتەوە. ئاه، بۆیە ئەگەر گرنگە بەلاتانەوە شوێنم کەون. هاوڕەکانم چاوەڕێ مەکەن لەوێ، وەرن لەگەڵم. چی بکەین ئێستا؟ وا دیارە، کارەکە گوماناویە، هەروەها سەرەتاکەشمان خراپ بوو. ئەوەنەی بزانم یاریزانە کارتێکی فێڵی لە دژی بەکارێنا کاتێ بەڕێوە بی بۆ ئێرە. ئەوە تۆ چاودێری ئێمەتە کرد؟ ها پێم بڵێ. بەڵێ، وە منیش تاکە کەس نەبوو. زۆرێک لە یاریزانە چاوەڕی خاڵی سەرەتاکەن ئەگەر لەگەڵ من بێن. ئەو کاتە بۆتانی ڕوونەکەم، هەروەها ئەتوانم باسی ئەو فێڵەشتان بۆکەم کە لە دژی تۆ بەکارێنرا. وا دیارە، زۆر دڵسۆزە، بەڵام بێگومانە مەسوودێکی بۆ ئەوە بێت. هیچ ڕێگەیەکی ترمان نییە. ئەم یاریە قورسە و بێزارکەرە و ترسناکیشە. کاتێ بەو جەزانم زیاتر حەزەکەن پەیوەندیمان پێوە بکەن، چونکە ئەوە بۆ ئێوە زۆر باشە بێت. ئەمە یەکەمین جارە ئەم یاریە بکەن، وایە؟ بۆیە هەنێ زانیاری هەیە بۆ ئێوە زۆر سوودیە بێت. بۆیە وەرن لەگەڵ. بۆچی پێی وایە کە ئەمە یەکەمین جارمانە؟ لەوانەیە ئێمە یاریزانێکی ئاسایی یاریەکە بین. کتێب ئەمە ئەوە ئاسەلمێنەیە کە ئێوە دەست پێکرد. کاردانەوەی ئەو یاریزانانەی بەردەوام یاریەکەن ئەوەیە بانگی کەرەسەکان بکەن، چونکە ئێوە پێویستان بە کارتی فێڵە بۆ ئەوەی بەرگری لە خۆتان. کەوایە ئەو کارتە فێڵەی کە لەسەر کیلوا بەکارێنرا تەنها لە ڕێگەی کارتێکی فێڵەوە ئەتواندرێ بۆ سێنرێ. تەنانەت ئەگەر هیچ کارتێکیشتان پێ نەبێ، ئەبێ هەر چۆنە بێ بانگی بکەن. ئەمە فێڵێکی سەرەکیە. کتێب پێمان بڵێ چۆن کارتە فێڵەکە بدۆزینەوە؟ ئاسانترین ڕێگە ڕۆشتنە بۆ شاری ماسادۆرا کە ناسراوە بە شاری فێڵ. ماسادۆرا؟ کارتێکت نیگەڕانەوە. بەبوو ماسادۆرا کێلوا، ئەبێ لەگەڵی بڕۆین. من سەبارەت بەو کارتەی کە لەسەر تۆ بەکارهێنراوە نیگەرانم. باشە؟ باشە. باشە، هەرە منە ئامادە بوون. بەڵێ، ئەوانی تر داواکەمیان ڕەت کردەوە. کەوایە، با دەست پێ بکەین. یاریزانێکی ترمن، ئەویش لەگەڵ ئێوەیە هاتووبوو بۆ ئێرە. جەستەی بە تەواوی لە ناوەوە تەقی بووەوە. ئەمەش لە کاری تەقێنراوەکە ئەکات. تەقێنراوەکە؟ لە ڕێگەی کارتی فێڵەکانەوە خەڵک ناکوژێت. لەم یاریە هیچ کارتێک نییە کەوا بکات زیان بە هیچ کەسێ بگەیەنێت. واتە ئێوە، کاتێ لە دشتان بەکارە هێنرێدە و کاتە نەبری نارەبن و نەئەمرن. چل کارتی جیاواز هەیە؟ و ئەو کارتی کە لە دژی بەکارێنرا کارتی سیخوڕی بوو، یان کارتی شوێنکەوتن، یان کارتی پێکەوەنووسان بوو. بە کورتی ئەگەر بەرامبەرەکە دیشێ لەو دوودانەیە بەکار بێنێ، ئەو کاتە هەموو شتێ لەبارەی ئێوە ئازانێ. تێگەیشتم، بەهۆی ئەوە بوو. یاریزانەیە کە لە خاڵی سەرەتا چاوەڕێیەکات. بە ئامانجی ئەو یەم کارتە فێڵانە لە دژی یاریزانە نوێکان بەکار بێنێت. وە کاتێ یاریزانە کارتێکی بەنرخ بەدەزێنێت، ئەو کاتە لە پێشی دەرەکەون و کارتەکەی لێبن و هەنێ جار ئامانجەکەی شیانەکوژن. ئەگەر هێشتا یاریزانە کۆنەکان هێشتا لە ژیان ئامابن؟ نەخێر، ئەو لە ڕێگە شتێکی ترەوە کوژرا. کۆمەڵێکی بکوژێ یاریزانەکان ڕاوەکات و لە نێوانی ژیانە تەقێنەرەکە ئەم کاری کردووە. تەقێنەرەکە لەم یاریەیە سێ ڕێگا هەیە بۆ ئەوی کاتە کە ڕستەیەکان بەدەست بهێنی. باشە پێم بڵێ، ئێوە ئازان ئەو ڕێگایانە چییە؟ ئەگەر خۆ بیدۆزیتەوە یان گۆڕینەوەی کارتەکان لەگەڵ یاریزانەکانی ترە، یان دزینی لە یاریزانەکانی تر. بەڵێ، ئەمەی کە تۆ وتە سێ ڕێگەیە. لەگەڵەوەشە بەم دوایانە ژمارە ئەو یاریزانانی کە دزی یەکەن لە یاریزانەکانی تر ڕوو لە زیادبوون کردبوو، و ئەمەش بەهۆی کورسی بەدەستهێنانی کارتەکانەوە، بەهۆی سیستەمی ژمارەی گۆڕینی کارتەکانە. ئەو یاریزانانی کە ناتوان خۆیان کار بەدەست بێنن لە خەڵکانی تری دزن. ئەگەر هەر کەسێ بەرهەڵستیان بکە ئەو کاتەی کوژن، کاتیان مرن مسیلەکەیان نامێنێت و کارتەکانیان نەفەوتێت. بەڵام ئەمە ژماری ئەو جارانی کە کارتەکەی تیاگۆڕاوە بەرزەکاتەوە. ئەگەر هەر یاریزانە بکوژرێ، ئەو کاتە تۆ ناتوانی کارتەکەی بەریت. ئەم یاسایە بۆ ئەوە کراوە کە نابێ یاریزانەکان یەکتری بکوژن. بەڵام ئەم کارە ئەنجامەکانی پێچەوانە ئابێ. دە ساڵی یاریەکە دەرچووە. ئەگەر کەسێ ڕێگەی نەدۆزێتەوە بۆ ئەوەی ئەم یاریە تەواو بکات، ئەو کاتە کوشنەکان تەواو نابن. بیا امانوی کو تایبم آجاوی بینین ایم جاو پیمان بو خوما ندوزین و بو اوی خیرا یرک تاوکین ایم پیویستان بیارمتی ایویا اتانه ببزن چون کارتکان بدز بینن پر رگه یکم خودم بیدوزن یان دوم لگل کسانی ترا بیگورنو سیم لخلکی بدزن کم لم رگان بکارین سیم پیما بیا و مبستان او بو که هر سی رگه که بکارین بلا موادی علی رگه سیم لپیش شوا کوایا هشتا سورن لسر ویز بکار بین نخیر تندو تیجی بکار نینن بوی بگین با امان زکان من کارتا فیلکان یو کارتا فیلکان بکارین ایوانیا راستا کارتی فیلی دیاری کنو های بو اوی هاوشو وکی با دست بینیو اوی تر توانی تو بپارز بوی امانه او جورا کارتا نبا دست بینی سودا بینین نجماری او گورانی که کارتا گی تیا گورتو یاری زانکانی پیلا برگریتو اما تا کرگه بو کتایی هنان بمیاریه جماری زور یاری زانم بینی و همو یان گشتو نتا همان امانج تنانه دگر بدوی کارتکانی شاب گرهن اوه بچاو تروکانی لیتانه بر چونکه لراستی امیاریه لسره و درس کراوه که بو توانی کارت یاری زانکانی تر بری اما توانی لو دلنیا ببینیو که بو توانی کارت یاری زانکانی تر بری لکاتی که اما ترسیه وش کم مکینو که کارتکان من بدور للاهم برز باتیرا و بکری گیراوی وانیا کوایی وازن ایمه که بین که ده بانگی مدن بله لراستیه برز باتیرا ایمشی بکری گرتوا اما واتای اویا که خلاتک پنجا ملیارو خلاتک لنیو کسانی ادا باشکن که هرمت هیمه استایا ایمه پنجا و سی عریزن من هیو کارکا پیوسی با دو مانگا با اوی کارتا فیلکانی تر کو پیلا و یک مانگش با او کارتانی که پیوس مانگا با تسیه مانگ من پیوسی با تاکرنی یارکا و اگر پیوندی به امو بکنوا بیوگو من کاریگری همو کارتی که فیلاوی تا نسر لابین من لگل اوام بیرو که دابش کردنی او پنجا ملیارم بدل نیا بلا ما او مدل کلم اوی سی مانگا بتوانی نیاری که تاو که ای اوام من پرسیارکم اگر بتوانم با حولی خوام کارتی اگل جودی سی سی با دست بین موکاتا باشی من چیه بی؟ بری پیانسا ملیونه دستا که وی لبرام بر هر کارتی که لوشی وی باشا منیش لگل یو ایو چی اگر؟ کلوا بمبورا چی؟ رت یکمو من با تنیا میاری آکم گو تا لیبو سروک چی ود؟ منیش رت یکمو کراگون چارم کم ای تو چی اگر؟ سرطات داوی اوتان لیکن لیاره کبرونه دروه پاشان ورنه جوره بو اوی کاری گری کارتی فیلکتان لسر لابجه و کارتی کاغرینه و بونیو یاره که لخالی سرطات چهاره مانگ ایمه این بولاتا اگر هر کارتی کتان هی لخانه ازاده کنه و استاب منه به ارمتی تان با چه؟ کارتی لیاره که اروی تا دروه هبو او کارتانی که لخانه ازاده نونه به بگجر پیم و به زنیاری کن با شیوهی که خورسکی پاشا کوته بی کارتی کارتی لخانه ناشاری کن در انریه لابری اگر پیش او کارا نگرین و اوا وایده آنین که او کشابونه و باشا تیگشتن نیگران مبن هاوری اک مانیه بویره نازانم اگر کسی چاو دیری مام کن بلان با دست کب کن من کارتی درچون بکاره کره گون اتوانی رونی بکیتو اوی کمی پیش استا چی بو بمبورا کیلوا من دم توانی برگه او بگرم باشا نازانم بو چی تو اتو دوی لبردن لمن بکی لبروی اما واتی اوی کتو لجر کاری گری او کارتا فیلی امینی توا کوای اما هو کارکی کره اونا گرنگ نیه دی بلام تو لبر یارمتی یعنی منم یاری آکی بو اوی باوکم بدوزموا تو حالی چونکه ام یاری اکم لبر اوی به هر حال بو چی کمی پیش استه تو ربوی؟ لبر اوی هیچ تکی باشیم باز نکر جگلش تخراپا کن نبی سبارت باو یاری که جین دروستی کردوا هر وکو اوی بلند بو کشنو دزی کرابه منم او بکم که جین وطی اویش اویا کاتی که خوش دگل میاری بسر برم کاتی ام کارمان کرد ام زانی که کاری که آسان نابه لبروا پیمو ابو همو یاری زانکانیش کاتی که خوش لگل یاری که بسر بر ملام کسانی که تیه که جیانی نده زیاوه اویش اگر تو با چونیتی یاری کردنی کسا که نگی یاری که اوش منی زور ترسان لبروی اوان آماده بون ازاریت کسانی تربن تا کارتا که بدست بینن براستی وایا پیموا بقسکو راستا کلوا او توش پیوایا اکا بویا تنها روشکان بشداری اکن لمیاریا بلا کشتن کاری که حالایا منی شهوراتم لو رووا بلام چی ابی اگر برنگاری کسی بی تو لشری کی داد پرانانو لینو چن مرجه که پشت لسری رکوت بیتنو برای او کارت که و دزبینه باشه و یابه بینید کاته او کابره او کارت فیلی لسر من بکار هناآو کاته آن پلان بدوز نوا آواج لجیری سیاری کانو هیچی تر بلام سر رای آواج هشت دخ ک باش نیا باشه بله بیام کن دی با کاتی کی خوش لگلی عرق بسر ببین کلوا ها زور باست کن من زور دل خوشم لبرای لگال من عتیبو ایره نخه مالکو زور دل خوشم چون کتوم ناسی ای گمجا بس واس بین لام قصانه باشرم بچی من براسی قصانه کم بپیچوانه و تیگیشی گون ام به من سپاسی تو بکم بالکو من دل خوشم چون کتوم بینیو توم ناسی تیه گیشتم کوایا به هوی اوویا هاوری تیه دلسوزی دو بنالی بچوک براستی کاری که جوانو زورم بلاو خوشا با هستکم امی لگل یعنی عری بکم گونو کلوا دوباره هاوری تیه که نوی کرده بلام اوکتا چیه که چاو دیریانه کرد 身につけたもの高い声